नौ खुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 66वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो पृष्ठ संख्या 243 से लेके 247, सूत्र संख्या 15 से 18 तक के बीच में। ओम आचार्य जी, ये 244 पृष्ठ पर। 244, हाँ जी। सामान्य नित्यत्वात् इति इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम्। हाँ। पहला ही लाइन जो है ना जी, तो ये तो प्रश्न कीजिए। जाति का क्या था? प्रश्न ही भूल गए। अस्त अस्त, अगला प्रश्न पूछूंगा जी। इनको दे दीजिए मैं, तब तक दूसरा। संयोग अव्याप्य वृत्तित्व जो है ना जी, जी, ये सभी कृतक द्रव्यों में सामान्य होता है? कृतक द्रव्यों में भी घटेगा और अकृतक द्रव्यों में भी घटेगा। संयोग सबके लिए, सब संयोग मात्र के लिए होगा कि जब जब संयोग होगा तो वो एक देश में ही होगा, पूरे में नहीं होगा, सब जगह यही लगेगा। संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम्, सब जगह घटेगा। अब ये रहल इस पीठिका पे रखी हुई है, रहल पे पुस्तक रखी हुई है, ये जो संयोग है ये रहल पूरे इसको व्याप्त करके नहीं है जी। रहल पे पुस्तक पूरी व्याप्त नहीं है ऐसे, क्योंकि ये एक देशी है, क्योंकि ये एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं हो सकते इसलिए अव्याप्य वृत्तित्व है। व्याप्य वृत्तित्व केवल परमात्मा में घटा सकते हैं। परमात्मा का इन सब वस्तुओं से संयोग है, पृथ्वी से संयोग है, लेकिन परमात्मा का इनसे जो संयोग है, परमात्मा इनमें सब जगह व्याप्त है, लेकिन ये परमात्मा में सब जगह व्याप्त नहीं है। परमात्मा के एक देश से ही ये संबद्ध है, पृथ्वी या हम परमात्मा के एक देश से ही संयुक्त हैं। हमारा उसमें व्याप्य वृत्तित्व नहीं है ना, परमात्मा का हमारे में व्याप्य वृत्तित्व है, वहां घट सकता है, और जो एक देशी वस्तुएं हैं उनमें भी अव्याप्य वृत्तित्व ही रहेगा। अच्छा, ऐसा। हाँ। वो दो आमलकों का उदाहरण दिए थे ना जी, जी, तो जब उनको चटनी बनाया जाता है मिला करके वो पूर्ण रूप से, अब दो आंवले तो रहे नहीं। वो जब दो आंवले का उदाहरण दिया तो आपको दो आंवले तो स्थिर रखने पड़ेंगे। अच्छा, आप उसका विभाग यानी उसके अवयवों का वियोग नहीं कर सकते। अगर आपने उसको वियोग कर दिया तो उसको आंवला नहीं कहेंगे, वो आंवले की पिष्टी कहलाएगी, आंवले का चूर्ण कहलाएगा, पिठी कहलाएगी आंवले की। ठीक है, चलो अगर आप उसको भी आंवला कहते हैं तो अब उस पे आते हैं। पहली बात तो वो आंवला रहा नहीं अभी, अब जो अनेक आंवलों की चटनी बना दी। ठीक है, अब आप संयोग किन के बीच में देख रहे हैं पहले ये बताइए। अणुओं के बीच, अणुओं के बीच में, तो किसी दो अणुओं को ले लेते हैं। हाँ जी, अणुओं के बीच में, सब अणुओं में आप कह रहे हो किसी एक किन्हीं दो अणुओं को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। अब उन दो अणुओं का जो संयोग है वो एक दूसरे में व्यापक होके तो है नहीं, एक किनारे पे ही होगा जी। और इसी तरह से बाकी सब अणुओं का भी, एक अणु का दूसरे अणु से जो संयोग है, मान लीजिए एक अणु के चारों तरफ बहुत सारे अणु हैं, आंवले के कण हैं, उनके चारों ओर भी कण हैं बहुत सारे, एक एक कण का उस बीच वाले कण से अव्याप्य वृत्तित्व संयोग है, पूरा उसमें व्याप्त नहीं है, सब एक एक देश से जुड़े हुए हैं जो जिस तरफ है, तो ये सब जगह घटेगा। और एक ये इसी 245 पर ना, सूत्रकार ने क्या कस्मात पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते, किस अर्थ में सूत्र का कथन करना चाहिए ऐसे कह रहे हैं, किसके बारे में? एक तो शब्द का जो तीव्रत्व मंदत्व है इसके बारे में सीधा सीधा कुछ नहीं कहा ना इसने, सिद्धांती ने, सूत्रकार ने। इसमें व्याख्याकारों में अलग अलग मतभेद है, अलग अलग बातें कहते हैं या क्या लेना चाहिए। तो एक तो शब्द का तीव्रत्व मंदत्व, इससे ऊपर वाली पंक्ति देखिए, परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्दत्वम च भक्ति कृता इति, ये जो वचन आया ना इसके तत्काल बाद में ये है, कस्मात पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते। तो निकटता होने से कुछ तो इसको लेते हैं, शब्द में मंदता तीव्रता होती है इस विषय में सूत्रकार का सूत्र नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, शब्द की तीव्रता मंदता के बारे में। कुछ लोग इसको अव्याप्य वृत्तित्व के रूप में भी ले लेते हैं, अव्याप्य वृत्तित्व के रूप में उसका भी सूत्र नहीं है, और कुछ लोग आकाश और आत्मा के प्रदेश वाली बात है उसके लिए भी ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते। कुछ ओम आचार्य जी, एक तो ये सूत्र नंबर 14 है पृष्ठ 242 पे, इसमें आपने ये बीच में है जी सामान्य नित्यत्वात, इसका आपने विवेचना की थी कि जाति के नित्य होने से, एक तो जाति नित्य कैसे ये समझ नहीं आ रहा। एक छोटा सा प्रश्न साथ में ही, इसमें पेज नंबर 243 पे नीचे सबसे अंतिम लाइन में तत्र यथा जात ये कह शब्दों न, ये इस जाति से क्या तात्पर्य? दो प्रश्न है, पहला तो सामान्य यानी जाति का नित्यत्व, तो जाति के लिए ये वैशेषिक का भी सिद्धांत है और न्याय का भी सिद्धांत है, वो नित्य मानते हैं इसको। किस रूप में नित्य मानते हैं? कि व्यक्ति के नष्ट होने पर भी जाति तो रहती है, उदाहरण के लिए गाय, ठीक है, गाय एक व्यक्ति है या मनुष्य ले लीजिए, मान लो मैं एक मनुष्य हूं, अब ये एक व्यक्ति हुआ, सत्यजीत नाम का एक व्यक्ति हुआ, आप भी एक व्यक्ति हैं, मेरे में भी मनुष्यत्व है, आप में भी है, सब में, जो जो मनुष्य है सब में मनुष्यत्व है। तो व्यक्ति यदि नष्ट हो जाए, यानी मैं मर जाऊं, नष्ट हो जाऊं, तो इससे मनुष्यत्व तो नष्ट नहीं होता। अभी जितना बोल रहा हूं उतने पे केंद्रित रहिए, उस पे भी आएंगे आगे। यहां नष्ट होता है क्या? एक व्यक्ति के, मनुष्य व्यक्ति के नष्ट होने पर मनुष्यत्व नष्ट होता है क्या? नहीं होता। व्यक्ति की अपेक्षा से सामान्य यानी जाति दीर्घस्थायी हुई ना, लंबी रही ना, जैसे व्यक्ति नष्ट होता है वैसे जाति नष्ट नहीं होती। उसके लिए लक्षण भी यूं कहा जाता है, भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम, भिन्न होने पर भी वो अभिन्न होती है, भिन्नों में भी, जैसे आप में सब भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं लेकिन उसमें भी मनुष्यत्व जाति अभिन्न है, और छिन्नेषु अपि अछिन्नम, मैं छिन्न हो जाऊं, कट दे मेरे को, काट दे कोई, टुकड़े टुकड़े कर दे, यानी मनुष्य व्यक्ति ना रहे, मनुष्य नहीं कह सकते ऐसा, काट दे टुकड़े हो जाए तो भी वो जाति नहीं कटती, जाति को काट सकते हैं क्या? नहीं। इस अर्थ में उसकी नित्यता कही जाती है। अब जो आपका अगला प्रश्न आप इसी में पूछ रहे थे, कभी तो नष्ट होगी कि जब पृथ्वी के सारे मनुष्य नष्ट हो जाएंगे तो मनुष्यत्व भी नष्ट हो जाएगा, जैसे कुछ प्राणियों के लिए कहा जाता है डायनासोर आदि के लिए, वो जब थे तो उनमें वो जाति थी, अब पृथ्वी से वो नामोनिशान मिट गया, सब समाप्त हो गए, तो वो जाति भी समाप्त हो गई, सामान्य भी समाप्त हो गया। इस अर्थ में वो तात्कालिक रूप से तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर अगली सृष्टि बनेगी, फिर इसी तरह की जीवोत्पत्ति होगी, तो वो कभी समाप्त नहीं होगी। हाँ, व्यक्ति जो समाप्त हो गया वो कभी दोबारा नहीं आने वाला है, जो आएगा वो नया व्यक्ति आएगा, जाति तो वही रहेगी, कितने मनुष्य मर गए कितने मरेंगे, मनुष्यत्व तो नहीं है, मनुष्यत्व तो वही है, व्यक्ति नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता है, नए नए व्यक्ति आते रहेंगे, लेकिन जाति वही चलती है। तो एक तो इस दृष्टि से मैंने बताया कि व्यक्ति के नष्ट होने पर भी जाति रहती है, लेकिन इस पे भी जब अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि सारी गाय नष्ट हो जाए, सारे मनुष्य नष्ट हो जाए, तो फिर तो जाति भी कहां रही, क्योंकि जाति व्यक्ति में ही तो रहती है, जाति का आश्रय कहां रहेगा, व्यक्ति में ही तो रहेगा, व्यक्ति ही नहीं है तो जाति कहां से रहेगी, ये एक प्रश्न आता है। तो उस रूप में प्रवाह से उसकी नित्यता है, वो आगे फिर होती रहेगी, पीछे भी थी आगे भी अगली सृष्टियों में भी होती रहेगी ऐसे। तो जाति या सामान्य उसकी नित्यता है। हाँ, दूसरी पंक्ति आपने जो कही थी 243 पर निचली अंतिम वाक्य है, तत्र यथा जाति का शब्द न तथा जातीय कम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अव्यभिचार। पूर्व पक्षी ने शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए अभाव का उदाहरण दिया था, ठीक है, और अभाव में भी एक अंश लिया था, प्रध्वंस अभाव लिया था, पर वो अभाव की नित्यता सिद्ध कर रहा था। अभाव नित्य नहीं है, नित्य किसे कहते हैं ये तो ऊपर बता दिया भाष्यकार ने, और अभाव में प्रध्वंसा भाव में जो नित्य शब्द का प्रयोग हो रहा है वो गौण प्रयोग है, एकांगी है, वो उत्पन्न तो हो रहा है प्रध्वंसा भाव लेकिन समाप्त नहीं होता, उसकी पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए कथन कर रहे हैं कि ये तो आप भी कहते हो आदि और अनंत, तो पूरी तरह तो नित्यता नहीं हुई, पूरी नित्यता कहां, जो अनादि हो और अनंत हो दोनों छोरों से ठीक होना चाहिए तो वो वास्तविक नित्य है, तो वो तो नहीं घटती, एक तरह से तो खंडित कर दिया। अब ये दृष्टांत में दोष दिखा रहे हैं, प्रसंग था शब्द नित्य है या अनित्य है, शब्द एक सत्तात्मक चीज है, एक गुण है लेकिन सत्तात्मक है, तो इसके लिए इसकी आप यदि इसको नित्य सिद्ध करना चाहते हो तो आप जो उदाहरण दोगे वो सत का ही देंगे, आपको सत का उदाहरण देना होगा, या तो किसी गुण का दीजिए, चलो गुण का नहीं है कर्म का दे दीजिए, उसका नहीं है द्रव्य का दे दीजिए, लेकिन सत्तात्मक का देना होगा, असत्तात्मक का उदाहरण इसके संगत नहीं है। उस बात को कह रहे हैं कि तत्र यथा जातीय कह शब्द, जिस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार का, सत्तात्मक, न तथा जातीय कम कार्यम, उस तरह का कोई कार्य, शब्द एक कार्य है, तो जैसा शब्द कार्य है यानी सत्तात्मक कार्य है ऐसा कोई भी कार्य शब्द के अतिरिक्त, उदाहरण देंगे वो शब्द के अतिरिक्त, किसी भी कार्य का दे सकते हैं, शब्द से अतिरिक्त कोई कार्य न नित्यम दृश्यते, कोई नित्य दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पूर्व पक्षी को ऐसा उदाहरण देना चाहिए था जो सत्तात्मक हो, कार्य हो, कार्य भी होना चाहिए और जो नित्य दिखाई देता हो, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता है, दृश्यते इति अव्यभिचार, इसलिए आपने जो अभाव वाला बात दे करके व्यभिचार दोष दिखाया था कि देखो ये आदिमत होते हुए भी नित्य है, तो शब्द भी आदिमत है इसलिए नित्य है, ये जो व्यभिचार दिखाया था आपने मेरे आदिमत्वात इस हेतु को खंडित करने के लिए, वो व्यभिचार व्यभिचार नहीं है, वो अव्यभिचार है। अन्य कोई, अच्छा जी, ये ऐन्द्रियकम ऐन्द्रियकम जाति है, जाति का ग्रहण कर बताए खंडन किए थे ना जो पहले, तो वो जाति शब्द ग्राह्य जाति तो है या दृश्य, मतलब गोत्व इत्यादि जो हर एक व्यक्ति में होता है, फिर वो से है? प्रश्न फिर से बोल ली, ये पीछे जी 243 पेज पर 243 हाँ, ऐन्द्रियकम च सामान्यम नित्यम च इति ऐसे कह करके ना जी, हाँ, पूर्व पक्षी का वचन, पूर्व पक्षी का वचन, हाँ, तो वो किस सामान्यम ऐन्द्रियकम, ऐन्द्रियक जो है सामान्य जो है वो कैसा है, नित्य है, नित्य है, नित्य तो बाद में कहेंगे, उसमें इंद्रियकत्व पहले देख रहे हैं, इंद्रिय से ज्ञात हो रहा है, और नित्य भी है, ये वे विचार दिखा रहे हैं। सिद्धांति ने कहा था जो जिसमें जो इंद्रियक है, शब्द इंद्रियक होने से अनित्य है, तो उसकी व्याप्ति क्या बन रही थी सिद्धांति की, जो जो इंद्रियों से जाना जाता है वह अनित्य होता है। हाँ। सिद्धांति की ये व्याप्ति बन रही थी ना। हाँ। अब पूर्व पक्षी इसको खंडित करना चाह रहे हैं। हाँ। तो ऐसा उदाहरण ढूंढ के लाया जिसमें इंद्रियकत्व तो है। हाँ। कौन सा धर्म है इंद्रियकत्व, साधन धर्म है जी। और साध्य धर्म क्या था, अनित्यत्व, अनित्यत्व सिद्धांति की दृष्टि से जी। और शब्द नित्य है या अनित्य है, नित्यता अनित्यता साध्य है और साधन है इंद्रियकत्व जी। तो पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है सिद्धांति का कि देखो मैं आपका व्यभिचार दिखा रहा हूं, इंद्रियकत्व होते हुए भी इसमें अनित्य, इसमें नित्यत्व देखा जा रहा है जी। तो व्याप्ति खंडित कर दी उसके। हाँ। इंद्रियकत्व इस हेतु को व्यभिचारी बना दिया जी। वो कौन सा जाति है, कोई से भी जाति, कोई से भी जाति, मतलब शब्द जाति और दृश्य जाति, कोई से भी जाति, आप शब्द जाति ले लीजिए, गोत्र जाति गोत्र ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सभी इसके पक्ष में जाएंगे, पूर्व पक्षी के पक्ष में, कोई किसी का भी ले सकते हैं, किसी भी जाति को ले सकते हैं। पूछिए। सत्रहवा नंबर सूत्र है सर, से नीचे की पंक्ति 244 पृष्ठ क्रमांक जी। ये संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वं परिच्छिन्नेन परिच्छिन्नेन परिच्छिन्नेन नहीं परिच्छिन्नेन न मत जोड़िए जी। हुँ. तो इसका थोड़ा बताइए, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वं ये तो हो गया, अभी इन्होंने पूछा था जी, ये आगे से परिच्छिन्ने ना, यहाँ तक तो हो गया ना, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, बोल दीजिए हाँ यहाँ तक तो हो गया जी, हो गया। आगे देखिए, इसी बात को खोल रहे हैं, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम को ही खोल रहे हैं आगे, ठीक है। परिच्छिन्नेन द्रव्येण, परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा, कौन सा परिच्छिन्न द्रव्य है, कोई भी आंवला ले लीजिए, वृक्ष ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, आकाशस्य संयोगो, आकाश का जो संयोग होता है, परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा जो आकाश का संयोग होता है, परिच्छिन्न द्रव्य जो आकाश से संयुक्त होता है, जो जहां पर भी है परिच्छिन्न यानी एक देशी, वो जहां पर है उसी जगह पर आकाश से संयोग करेगा, न आकाशम व्याप्नोति, वो आकाश को व्याप्त नहीं करता। परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा जो संयोग आकाश के साथ हुआ है, वह संयोग पूरे आकाश को व्याप्त नहीं करता। कहां तक, कहां व्याप्त करता है, एक भाग को जहां वो है वहीं पर ही व्याप्त करेगा, पूरे आकाश को व्याप्त नहीं करता। बस यही बात जो पहले कही थी, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्व, संयोग पूरे में व्याप्त नहीं होता, आश्रय, जिस आश्रय जिससे उसका संयोग हुआ है उसको पूरे को व्याप्त नहीं करता, उसके स्थान विशेष से ही संयुक्त रहता है, हो गया। और इसी को और आगे खोल दिया, अव्याप्य वर्तते इति, ये संयोग व्याप्त न होते हुए विद्यमान रहता है, संयोग है भी लेकिन वो पूरे में व्याप्त नहीं है, अव्याप्य वर्तते इति। और ये जो बात है, ये तद अस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम, ये इसकी अस्य इस संयोग की ये बात, अव्याप्य वृत्तित्व ये कृतक द्रव्य के साथ में सामान्य है, एक जैसी है, आकाश के साथ में जो किसी वस्तु का परिच्छिन्न द्रव्य का संयोग होता है, ऐसा ही जो कृतक दोनों कृतक द्रव्य हो, जैसे आंवले का लिया उनका संयोग होगा तो वो भी जैसे एक जगह रहता है, बस इस तरह अव्याप्य वृत्तित्व आकाश में भी घटेगा, यही समानता है, अवयवों की या एक देश की उस तरह से परिकल्पना यहां नहीं होती है, एक अंश में समानता है, इसलिए गौण प्रयोग है वो। आशुतोष आचार्य जी, यहाँ 243 पृष्ठ पर जो 15 नंबर सूत्र है, इसमें जो दूसरी पंक्ति है, भाक्तम तु भवति, ये गौण होता है, ये इसको कैसे कैसे घटा रहे, भक्तम तु भक्ति का मतलब है गौण प्रयोग तो होता है इसका, नित्यता का प्रधान प्रयोग तो कहां हुआ, कहां माना जाएगा, जहां आत्मा, जहां वो वस्तु अनादि हो और अनंत हो, ठीक है, ये जो पहली पंक्ति कही, तो ये भक्त प्रयोग तो इसमें होता है, भक्तम तु भवति यत तत्र आत्मानम आहासित, जो अपने स्वरूप को छोड़ देता है। आहासित यद भूतवा न भवति, और जो हो करके फिर नहीं होता है, हो करके नहीं होता है, ये भक्त प्रयोग बता रहे हैं। जो पूर्व पक्षी ने प्रध्वंसा भाव बताया था, ये प्रध्वंसा भाव की स्थिति है कि घट है पहले, अब वो नष्ट हो गया, तो हो करके अब नहीं रहा। भूत्वा न भवति, आगे कहा न जातु तत् पुनर्भवति, वो घड़ा फिर से नहीं बनता, वही घड़ा फिर से नहीं बनता, यानी घड़े का जो अभाव था वो अनंत काल तक के लिए हो गया। तत्र नित्य इव नित्यो घटा भाव, ऐसे में ये नित्य के समान नित्य है, वास्तव में नित्य नहीं है, नित्य के समान नित्य है। मुख्य नित्यता अभाव में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभाव का, अभाव मतलब प्रध्वंस अभाव को लेना, यहाँ पर जो पूर्व पक्षी कह रहा है उसका आदि है, वो हमेशा तो बनी रहती है, चाहे जब टूट गया घड़ा। तो नित्यता किसे कहते हैं? नित्यता तो यही तो प्रश्न किया था के मत प्रारंभ जो किया था, नित्यम इत्यत्र किम तावत तत्वम, नित्य किसे कहते हैं आप परिभाषा कीजिए। वही है जो उत्पन्न नहीं होता और जो उत्पन्न नहीं होता और जो नष्ट नहीं होता, ये जो प्रध्वंस भाव है घटा भाव, ये उत्पन्न हुआ था तो ये लक्षण तो नहीं घटा इसमें, जो उत्पन्न नहीं होता है और अनंत रहता है, ये एक लक्षण घट रहा है उसमें, तो आधा घटा आधा नहीं घटा, तो फिर भी उसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भाग तो प्रयोग है, पूर्ण प्रयोग नहीं, तत्वतः कथन नहीं है, यही बात है बस। और कौन? मंजुला जी। ओम आचार्य जी, आपने परसों एक शब्द समझाते हुए, शब्द भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न शब्द जाता है, बोलने हुआ व्यक्ति एक शब्द होने पर भी सुनने वाले को, जो अलग व्यक्ति को अलग अलग, जैसे अभी हम 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोग को अलग अलग शब्द पहुंचते हैं या एक शब्द पहुंचता है? कैसे? अलग अलग लेकिन समान, एक ही पहुंच रहा है मतलब समान पहुंच रहा है लेकिन भिन्न भिन्न पहुंच रहा है, जो आपको सुनाई दिया वो दूसरे को नहीं, दूसरे को भिन्न सुनाई दिया, सबको अलग अलग सुनाई देगा? बोलो बोलो, आपने प्रश्न का उत्तर तो दे दिया मैंने, अगला प्रश्न बोलो आप, इससे आगे क्या उठ रहा है आपको? कैसे इसको समझ में नहीं पा रहा हूं, कैसे जी? क्योंकि जो आपको सुनाई दिया जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है, सब अलग अलग है ना, आपके वहां पर जो, यहाँ जो शब्द का बोध हुआ वही थोड़ा ना हुआ है, वही हुआ है उस जैसा है इतना तो कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग होता है और सुनने में भी सबको अलग अलग सुनाई देता है, वैसे तो हमें लगता है कि एक जैसा है लेकिन सबको अलग अलग थोड़ा होता है, कम और अधिक भी होता है, पतला मोटा भी होता है, जैसे स्पीकर और उसमें आप मोटी पतली आवाज कर सकते हैं ना, उसी की बढ़ा करके, ऐसे अलग अलग सुनाई देता है। दिखने में भी मान लीजिए नीला वस्त्र है, हम कह तो रहे हैं नीला, जिनको नीला दिखाई नहीं देता उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको नीला दिखाई देता है ना, तो सबको एक जैसा नीला नहीं दिख रहा है, सबको एक जैसा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन चूंकि जिसको जो दिख रहा है वो भी नीला कह रहा है, वो भी नीला कह रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि एक जैसा है, सबके नेत्र की दृष्टि देखने की अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कोई मिठाई खाई, ठीक है, अब सब उसको मीठा तो कहेंगे लेकिन सबको मीठे का स्वाद अलग अलग आ रहा है, वो होता है नहीं, वो तो कारण की भेद है, वो तो उसमें तो उसी दृष्टि से कह रहा हूं कि हमारे को जो शब्द सुनाई दे रहा है करण के भेद से, माना आप जो कह रहे हो वो करण के भेद से है, तो चूंकि सबके पास इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, ये सब अलग अलग माना जाएगा। लेकिन तो वो जो शब्द तो एक ही रहेंगे, जैसे एक रहेगा मतलब समान रहेगा, शंका हो रहा है। मैं यदि मंजुनाथ जी बोलता हूं तो सबको मंजुनाथ जी ही सुनाई देगा, ठीक है। और एक प्रश्न पूछे, वो आपने शब्द कहा जैसे रूप जहां रहते हैं वहीं से ग्रहण होता है, ना कि आंख के अंदर नहीं आती। नहीं, हमारे को जो प्रतीति होती है, हाँ। मैं प्रतीति की बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि रूप हमें कहां दिखता हुआ प्रतीत होता है, जिस स्थान पे रहता है जहां है वहीं लग रहा है, लगता है ना, हाँ। ये पेड़ है, ये पर्दे हैं, तो वहीं पर ही दिखाई देते हैं हमें, ऐसा नहीं लगता है कि यहां आया। अब वो आवाज आ रही है ट्रैक्टर की, ये मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, तो क्या प्रतीत हो रहा है? यहां भी प्रतीत होता है ना, शब्द यहां आ रहा है, नहीं वहां से आ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारे को प्रतीति क्या होती है? यहां पर होती है। ये तो रूप में भी होता है। नहीं, रूप में नहीं होता है, रूप में देख, रूप में ऐसा थोड़ा लगता है कि रूप यहां आ गया है। रूप आंख में जब आते तभी तो हम देख पाते हैं। आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसका, वो प्रकाश की किरणें आती है, लेकिन प्रतीति के लिए, प्रतीति क्या होती है हमारे को? प्रतीति तो जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो है, लेकिन हमारे को प्रतीति क्या होती है? अच्छा, जहां शब्द उत्पन्न होता है वहीं से हमें प्रतीत होता है, ये शब्द वहां से उत्पन्न हो रहा है, वहां से उत्पन्न हुआ ये तो ठीक है जी, लेकिन हमारे को यहाँ भी प्रतीति होती है ना, वो तो अंक में भी ऐसे होता है, दिशा इत्यादि, लेकिन देखो रूप में और शब्द में भिन्नता नहीं ऐसी प्रतीत होती, मेरे को तो ऐसी प्रतीत हो रही है कि भाई रूप तो हमारे को उधर ही दिखाई देता है, वही दिखाई देता है, और शब्द हमें यूं लगता है यहाँ है, यद्यपि शब्द का बोध वहां भी होता है कि उस दिशा से आया, दूर से आया, निकट आया, ये वहां है, वो भी साथ में रहता है, लेकिन यहां भी हमारे को बोध होता है। नहीं, वो ठीक है, वो तो आवरण आवरण आंख वाला है, इसलिए कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो इसके बाद, उसको छोड़ दो उस विषय को जी। आचार्य वर, आपने एक शब्द बोला, हमने वो शब्द नहीं सुना, दूसरी आपने जो शब्द बोला आपने वो शब्द नहीं सुना, दूसरा सुना। देखो दूसरा और इस शब्द के दो तरह से अर्थ निकलते हैं, एक तो व्यक्ति की दृष्टि से दूसरा, और एक है शब्द दूसरा, शब्द ही का ही भेद हो गया, ठीक है। मैंने वृक्ष बोला और सुना आम, ये दूसरा एक तो अर्थ, शब्द का भेद, ऐसा नहीं, लेकिन वृक्ष बोला वृक्ष ही सुना, लेकिन यहां से जो वृक्ष शब्द बोला गया वही वाला नहीं यहां पर आया, उसके बाद और उत्पन्न होते गए, उस समान समान उत्पन्न होते गए, उसको मैंने सुना, उसी को आपने सुना, आपके पास जो गया वो भिन्न गया, मेरे पास गया जो भिन्न गया, ऐसे। किसी और शास्त्र में भी ये संतान का प्रयोग हुआ है, शब्द संतान का? शब्द संतान में तो वैशेषिक की तरह, वैशेषिक और न्याय में तो ये मिलेगा, विचित्रंग न्याय, तो जैसे पानी में कोई पत्थर डाला तो उसकी तरंगें कहां जाती हैं? चारों तरफ जाती हैं, चारों तरफ जाती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, इसी तरह से शब्द भी बोले जाने पर सब तरफ जाता है, और ये हमारा प्रत्यक्ष भी है कि एक यदि बीच में कोई बोलता है तो चारों तरफ जाता है, इधर वाले को भी सुनाई देता है, उधर वाले को भी सुनाई देता है, इससे भी हमें पता लगता है। हाँ, दिशा भेद से न्यूनाधिकता तो होती है, सामने वाले को अधिक सुनाई देगा, बगल वाले को थोड़ा कम होगा, दूर वाले को कम होगा, ये तो भेद मिलेगा, लेकिन जाता सब तरफ है, बाधक कारण नहीं हो तो सब तरफ जाता है, ऐसा जी। आचार्य जी, अभी आपने बोला रूप की और शब्द की, तो इसमें केवल तीव्रता का ही तो अंतर रहता है ना, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जो रूप या शब्द सुन रहे हैं देख रहे हैं, तीव्रता का अंतर रहता है, मैं वही भेद बता रहा था कि जो सुना गया उसमें भले ही इंद्रिय के कारण से हो लेकिन भिन्नता रहती है, ग्रहण की भिन्नता रहती है, लेकिन फिर भी यही कहते हैं ना कि एक ही शब्द सुना है हमने, एक वक्ता ने जो वाक्य बोला उसी को सब सुन रहे हैं, उस दृष्टि से वो एक ही है यानी समान है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से भिन्न भिन्न शब्द हैं। ओम आचार्य जी, संयोग तो दो वस्तुओं के होता है तो उसका एक एक भाग का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पूरे अवयव का संयोग मन, पूरे अवयव का संयोग, जैसे मतलब यदि एक एक भाग का ही संयोग है ऐसे मन है तो अवयव को नहीं मान रहे ऐसे लग रहे, अवयव को माने है तो पूरे समुदाय को संयोग करना नहीं, अवयवी को मानेंगे तो आप या तो ये कहना चाहते हैं कि भाई संयोग हुआ, ठीक है, दो अवलों का संयोग किया, अब इसमें यदि हम अवयवी मानते हैं तो हम यही कहते हैं ना, भी हाँ दो अवलों का संयोग हुआ, ठीक है, यानी अवयवी तो निरवयव है उस दृष्टि से, अवयवी में अवयव होते हैं वो एक अलग बात है, यहां जो कथन किया जा रहा है तो जो कृतक चीजें हैं, बनी हुई वस्तुएं हैं, निर्मित हैं, जो कार्य हैं, उनमें जब संयोग होता है तो उनमें एक देश में संयोग होता है और उसके अवयव भी होते हैं, अवयव तो होंगे ना, आंवले के अवयव हैं, आगे पीछे सब अलग अलग हैं, तो उतने में ही संयोग होता है, पूरे में नहीं, लेकिन भाषा में जब हम बोलते हैं कि ये दो आंवलों में संयोग है, वहां पूरे अवयवी को बोल रहे होते हैं, एक अवयवी ये एक अवयवी ये, लेकिन वो व्याप्य वृत्तित्व तो फिर भी नहीं होता है उसका, होता एक देश में ही है। अब क्या प्रश्न है आपका? यदि हम दो एक एक को संयोग मानते हैं, संयोग कहते हैं तो गौण प्रयोग होते हैं क्या? फिर से बोलिए, यदि यदि दो वस्तुओं के संयोग हो रहे ये हाँ, कहते हैं तो हाँ, वो दो अवयव को अवयवी को बोल रहे, ये गौण प्रयोग होता है क्या? नहीं, व्यवहार में अवयवी ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां अवयवी से फिर अवयव में भी जाना होता है, और अवयवी के पूरे प्रदेश में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अवयवी के जो अवयव होते हैं उसकी दृष्टि से एक देश है, लेकिन आकाश आत्मा में वैसे अवयव नहीं होते क्योंकि ये उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसा मान के बोलते हैं, ये नित्य हैं, ये भेद है इसमें। नारायण जी, ओम आचार्य जी, 245 पृष्ठ पर अथापि खलु इदम् अस्ति इदम् नास्ति इति जी, इस पंक्ति का अर्थ है एक बार। ये वस्तु है, अथापि खलु इदम् अस्ति, अथापि खलु इदम् तो एक भूमिका की पृष्ठभूमि हो गई, मुख्य क्या कह रहे हैं, इदम् अस्ति, यह है, एक ज्ञान हुआ हमारे को, होता है, और इदम् नास्ति, यह नहीं है, इति, ये जो दो तरह के ज्ञान होते हैं, किसी वस्तु के बारे में कहते हैं ये है, किसी के वस्तु के बारे में हम कहते हैं ये नहीं है, ये जो दो तरह के ज्ञान है, इति कुत एतत् प्रतिपत्तव्यम्, ये कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न किया, तो पूर्व पक्षी क्या बोलेगा, प्रमाणता उपलब्धे अनुपलब्धेश्च, प्रमाण से जिसकी उपलब्धि होती है उसको हम कहते हैं कि ये है, प्रमाण से जिसकी अनुपलब्धि होती है उसको हम कहते हैं कि ये नहीं है, बस। अजय जी, जैसे आपने बोला दो वस्तु या दो पदार्थों के एक देश का ही संयोग होता है, हाँ। जैसे तिल में तेल, तिल में तेल जैसे, हाँ। तो इसमें कैसे इसको हटाएंगे? हाँ, आप पहले संयोग बताइए किस किस में हो रहा है, तिल संयोग किस किस में हो रहा है, तिल और तेल की संयोग, तिल और तेल, और तेल तिल से अलग है क्या, जिसकी आपकी तिल संज्ञा है वो तेल से युक्त तो होकर के ही तो है, वो तो उसका घटक है, जैसे और दूसरी उदाहरण भी ले सकते हैं इसके लिए, पानी में जो नमक है ना, पानी और नमक, ठीक है, उसको कैसे घटाएंगे इसमें, नमक कैसा, घुला हुआ नमक या एक डली वाला नमक, घुला हुआ वो तो संयोग, हाँ, डली वाला होगा तब तो आपका बात नहीं बनेगी, घुला हुआ है, घुला हुआ, ठीक है, तो अब नमक किस रूप में है, अलग अलग कण के रूप में है, ठीक है, अब नमक संयुक्त तो नहीं रहा, वो जो पहले डली थी या कण था नमक का, अब उस कण के रूप में नहीं रहा, वो छोटे छोटे उसमें फैल गया, तो अब किसी एक को लीजिए, आप कौन से नमक की बात कर रहे हैं, अब तो नमक एक रहा नहीं, वो एक डली तो रही नहीं, अब कौन से नमक की बात कर रहे हैं, कौन से टुकड़े की, वो बताइए फिर आपको वहां भी घटा दें। आप उसको सारे को देख रहे हो, ठीक है, वो सब जगह है, उसमें प्रयोग है, लेकिन आप अनेक कणों को, नमक के अनेक कणों को जल में इधर उधर सब जगह देख रहे हैं, वो अलग बात हो गई। जो कृतक है एक को आपको लेना होगा, अनेकों को नहीं लेना होगा, एक को लीजिए किसी को, संयोग दो में, जिन दो में हमें संयोग दिखाना है वो पहले निर्धारित कीजिए कौन कौन से हैं, तो आगे आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा। राजेश जी। ओम आचार्य, सूत्र संख्या 16 अस्पष्ट है थोड़ा सा। संतान अनुमान विशेषणार्थ, संतान यानी क्रमशः जो उसका शब्द का आना है उसके अनुमान का विशेषण, विशेष विशेषण होने से। अनुमान क्या था, हेतु क्या था वहां पर, ऐन्द्रियकत्वात्, ठीक है, शब्द अनित्य है ऐन्द्रियकत्वात्, तो अनुमान का मतलब हो गया यहां पर वो जो हेतु दिया था, अब उसमें साथ में संतान को भी जोड़ना है। इंद्रिय से जाना जाता है मात्र, इतना ही वो अनुमान नहीं था, इतना ही हेतु नहीं था, उसके साथ ये बात जुड़ी हुई थी, क्योंकि इंद्रिय से जाना जाता है शब्द, तो शब्द और इंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए, एक बात आवश्यक है ना, अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से देखिए इसके पीछे जो छिपी हुई बात है, नहीं तो ये कथन नहीं बनेगा। जब इंद्रियकत्वात कह रहे हैं तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी हमें मानना होगा। दूसरा, शब्द जहां पर अभिव्यक्त हुआ है वहीं पर होना चाहिए अभिव्यक्ति पक्ष में, वहां उत्पन्न हुआ, लेकिन यहां पर इंद्रिया संयोग कहां हुआ, कान के अंदर, शब्द यहां पर आया, यहां तक आया, तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ इसके साथ साथ ये बात जुड़ी हुई है, शब्द का संतान हुआ, शब्द से शब्द उत्पन्न होते होते होते होते आगे चल के यहां पर पहुंचा, ठीक है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियक कहने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के साथ में ये संतान भी जुड़ा हुआ है, और चूंकि उसमें संतान है इसलिए वो अनित्य है, मात्र इंद्रिया सन्निकर्ष को लेके नहीं कह रहे, उसके साथ ये पीछे बात जुड़ी हुई थी उसको अब यहां स्पष्ट करके बता रहे हैं, ये भी जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें अव्यभिचार है। इंद्रियक जो है वो संतान के विशेषण, संतान के अनुमान का विशेषण बनेगा, संतान को उसके साथ जोड़ करके हम बोलेंगे, इस पृष्ठभूमि में बात करेंगे, अनुमान का ये विशेषण बनेगा, विशेषित करेगा, ये कैसा अनुमान, कैसा हेतु, संतान विशिष्ट, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसा, संतान विशिष्ट, इंद्रिय प्रत्याशक्ति से ये गृहित हुआ, इंद्रिय क्या है, इंद्रिय से ज्ञान होता है, इसमें इंद्रिय प्रत्याशक्ति भी यानी इंद्रिय का अर्थ से संयोग भी होगा, इससे ये अनुमान साथ में हो जाता है, ये अनुमान हमारे को हो जाता है कि इसमें संतान है, संतान है इसका हमें अनुमान हो गया, और उससे संतान का अनुमान हो गया तो उससे अनित्यता भी सिद्ध हो गई, ठीक है, हो चुका आपका। अब आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 247, सूत्र संख्या 19। तो पीछे सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के खंडनों का भी खंडन कर दिया था और सब कुछ सिद्ध हो गया कि ये जो शब्द है वो अनित्य है, और पीछे का जो सीधा प्रसंग था उसकी पृष्ठभूमि ये देख लीजिए कि पूर्व पक्षी के मत में शब्द अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता है, तो जब अभिव्यक्त होता है तब सुनाई देता है, लेकिन अभिव्यक्ति के पहले भी शब्द था, ये पूर्व पक्षी मानता है, अभिव्यक्ति के पहले भी शब्द था तभी तो अभिव्यक्ति पक्ष बनेगा, संयोग होने पर शब्द अभिव्यक्त हुआ, जब ये कोई कथन कर रहा है इसका मतलब है संयोग से पहले भी शब्द था। उस पर सिद्धांति ने कहा था कि वो उससे पहले तो शब्द उपलब्ध होता नहीं है, होता तो इंद्रिय से प्रमाण से पता लग जाता, क्योंकि इंद्रिय से गृहित नहीं हो रहा है इसलिए शब्द पहले नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि आवरण के कारण वो सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है तो सही, सुनाई नहीं दे रहा है उसका कारण है आवरण का होना। उस पर सिद्धांती ने कहा था कि यदि आवरण होता तो आवरण तो पता लगता, आवरण यदि सिद्ध हो जाता है पता लग जाता है तो हम मान लेंगे कि आवरण के कारण से शब्द अभी होते हुए भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन चूंकि आवरण भी नहीं है इससे सिद्ध हुआ कि अभिव्यक्ति के पहले, पूर्व पक्षी के अनुसार अभिव्यक्ति के पहले जो शब्द की सत्ता है वो वास्तव में है ही नहीं वहां पर। यहां तक बात हो गई, ये उसको खंडित किया था। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी बोल रहा है तो 19वें की भूमिका देखिए, एवं च सति ऐसा होने पर भी, इसको पीछे से जोड़ेंगे तो 18वें सूत्र का जो अंतिम अंश है, तस्मात उत्पत्ति तिरोभाव धर्म का शब्द इति, शब्द उत्पत्ति और तिरोभाव धर्म का है, अनित्य है, ये सिद्ध होने पर भी, एवं च सति अल्पविराम तत्वम पांशु भी इव अवाकिरण, तत्व को सत्य को जो ये सिद्ध हो चुका है, इस सत्य को पांशु भी मिट्टी के द्वारा अवाकिरण इव उसको मलिन करता हुआ सा, धूमिल करता हुआ सा, इदम आह, पूर्व पक्षी ये बोल रहा है, बात सारी स्पष्ट हो चुकी है लेकिन फिर भी जैसे उसको धुंधला कर दिया है, मलिन कर दिया मिट्टी से, या तो यूं कहिए कि उसको ढकता हुआ, जैसे धूल झोंक के जाते हैं ना, आंख में धूल झोंक करके चला गया, बात सारी स्पष्ट है लेकिन उस पर फिर भी धूल फेंक करके उसको जैसे कि इसको नष्ट कर दिया, धूमिल कर दिया, अदृश्य कर दिया। और मलिन अर्थ भी ले सकते हैं, जैसा कि महावाश्य में वो कूपखानक की वाली बात है, कूपखानक मृदा पांशु भीश्च अवकीर्णो भवती, तो मिट्टी और रेत आदि से वो अवकीर्ण हो जाता है, युक्त हो जाता है, यानी मलिन हो जाता है। तो दोष बताया था कुएं खोदने का, कि कुआ खोदेंगे तो मलिन हो जाएंगे, ऐसे गलत शब्दों के बारे में विवेचना करेंगे तो अब शब्दों को तो हम मलिन ही होंगे, इनका कोई बात नहीं, कुआं खोदेंगे मलिन होंगे तो कुएं से पानी निकलेगा तो उसे धो लेंगे। तो वो वहां अवाकीर्ण का मतलब मलिन अर्थ है, लिप्त होना या ऐसा, तो इस सत्य को धूल से लिप्त करता हुआ, धूल झोंकता हुआ फिर भी ये बोल रहा है, इतना सब कुछ स्पष्ट है फिर भी ये ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है? तो सूत्र बोलेंगे तत् अनुपलब्धे है अनुपलम्भात आवरणोपपत्ति ही। पूर्व पक्षी आवरण की सिद्धि करना चाहता है, शब्द के आवरण की, किस आवरण की? जो जिसके कारण से शब्द होते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है अभिव्यक्ति के पहले, यदि आवरण सिद्ध हो जाता है तो शब्द की नित्यता और अभिव्यक्ति पक्ष सिद्ध हो जाएगा उसका, तो वो आवरण को सिद्ध करना चाह रहा है, आवरणोपपत्ति आवरण की सिद्धि होती है, कैसे? उसके लिए कारण बताया, तत् अनुपलब्धे है, तत् का मतलब है आवरण, आवरण के अनुपलब्ध होने पर, सिद्धांति ने कहा था ना कि आवरण अनुपलब्ध हो रहा है ना, ऐसे ही कहा था ना, आवरण अनुपलब्ध है, तो आवरण की जो अनुपलब्धि है तद अनुपलब्ध है, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलम्भात अनुपलब्ध होने से, आवरण की जो अनुपलब्धि है वो कहां है दिखाओ देखे, आवरण की अनुपलब्धि है वो कहां है, वो तो अनुपलब्ध है, वही बात है, अभाव को अभाव का भाव, अभाव का भी अभाव उपलब्धि नहीं हो रहा है, तो फिर यूं क्यों कह रहे हो कि अभाव है, शब्दों का खेल कर रहा है पूर्व पक्षी। तो तद अनुपलब्धे है अनुपलम्भात, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, अनुपलब्धि अनुपलब्ध है इसका मतलब है आवरण की उपलब्धि है, दो नकार आएंगे तो सकारात्मक हो जाएगा। अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, इसका मतलब है उपलब्धि है किसकी, आवरण की, तो आवरण आ गया, आवरण सिद्ध हो गया, और आवरण सिद्ध हो गया तो शब्द का अस्तित्व भी सिद्ध हो गया अभिव्यक्ति से पहले, और शब्द का नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा। भाष्य, यदि अनुपलम्भाद आवरणम नास्ति, अनुपलब्ध होने से आवरण नहीं है, न मिलने से आवरण नहीं है, तो आवरण अनुपलब्धिरपि तरही अनुपलम्भात नास्ति इति, आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध होने से नहीं है। कैसे कहा, आवरण यदि अनुपलब्ध हो रहा है तो जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं होता है, ठीक है। सिद्धांति ने यही कहा था, आवरण अनुपलब्ध हो रहा है इसलिए नहीं है, जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं होता है, तो ये इस बात को घटा रहा है उसपे, आवरण की अनुपलब्धि भी तो अनुपलब्ध है इसलिए आवरण की अनुपलब्धि भी नहीं है, अनुपलब्धि नहीं है यानी आवरण है। नहीं, अनवस्था नहीं है, ये अपने पक्ष को सिद्ध कर रहा है, इस शब्दों की दृष्टि से ऐसा कोई कर सकता है ना, कभी उलझा सकता है कोई, उसके लिए ये सारा है। अनुपलम्भा नास्ती थी तस्या अभावात, और उसका अभाव होने से, किसका, अनुपलब्धि का अभाव होने से, अप्रतिषिद्धम आवरणमिति, आवरण खंडित नहीं हुआ यानी आवरण है। तो इस पर अब सिद्धांति पूछ रहा है उससे, कथम पुनर्जानीते भवान न आवरणे न आवरणे न नहीं न आवरणान न आवरण अनुपलब्धि उपलभ्यते इति। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होती है, तो कथम पुनर्जानीते भवान, आप ये कैसे जानते हो कि आवरण की अनुपलब्धि नहीं, कथम पुनर्जानीते भवान न आवरण अनुपलब्धि रूपलभ्यते, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है ये कैसे जान रहे हो, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं है ये कैसे जान रहे हो आप। पूर्व पक्षी यही तो कह रहा था, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, तो पूर्व पक्षी क्या था, किमत्र जे हम, इसमें कौन सी जानने की बात है, ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हो जैसे कोई बड़ी बात पूछ रहे हो, किमत्र जे हम, इसमें क्या जानना है, ये तो बहुत सरल बात है, क्या प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये तो हर कोई जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है, तो इसमें कोई, जो सब जानते हैं उसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। तो इसने प्रत्यात्म वेदनीय ये बात रख दी, अब इसी को सिद्धांती ने पकड़ लिया। अब जो इसके बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए, प्रत्यात्म वेदनीय त्वात, ये पूर्व पक्षी का अंश है। अब सिद्धांती कह रहा है समानम, फिर तो ये उसके भी समान हो जाएगा, दूसरे में भी ऐसा ही है, ये सिद्धांती उत्तर दे रहा है, ये वार्तिक है। अब इसका भाष्य जो लिखा गया है वो समानम वाले अंश का ही व्याख्या है, जो पूर्व वाला भाग है किमत्र जेयम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात, इसकी व्याख्या भाष्य में नहीं है, समानम ये जो उत्तर दिया सिद्धांती ने उसकी व्याख्या है। जैसे प्रत्यात्म वेदनीयता आपके पक्ष में है वो ऐसी तो यहां पर भी है, दूसरे पक्ष में भी है, उसको बोल रहे अयम खलु आवरणम अनुपलभमान प्रत्यात्मम एव संवेदयते, ये जो आवरण है ये अनुपलब्ध होता हुआ प्रत्येक में ज्ञात होता है, प्रत्यात्मम एव संवेदयते, सबको ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए नावरणम उपलभे, उपलब्धते लिखा हुआ है, उपलभे कर लीजिए, ते काट लीजिए और विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए, नावरणम उपलभे, मैं आवरण को उपलब्ध नहीं हो रहा हूं, यानी मुझे आवरण ज्ञात नहीं हो रहा है, ये सबको ज्ञान होता था, ये भी सबको ज्ञान हो रहा है ना। इति यथा, उदाहरण दे रहे हैं, कुड्येन आवृतस्य आवरणम उपलभमान प्रत्यात्ममेव संवेदयते, अल्प विराम, जिस प्रकार कुड्य, कुड्य मतलब तो दीवार, उससे आवृत का आवरणम उपलभमान, आवरण को उपलब्ध करते हुए प्रत्यात्ममेव संवेदयते, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है इस आवरण के कारण मैं उधर की चीज को नहीं देख पा रहा हूं, दीवार के परे जो चीज है उसको मैं नहीं जान पा रहा हूं, तो सेयम आवरणोपलब्धिवत वह यह है सा इयम आवरण की उपलब्धि के समान आवरण अनुपलब्धि रपि संवेद्या एवं आवरण की अनुपलब्धि भी संवेद्य है। पूर्व पक्षी कह रहा था आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता प्रत्यात्म वेदनीय है, नहीं ये सबको पता है आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धता, आवरण की अनुपलब्धि है ये प्रत्यात्म वेदनीय है। जैसे आवरण की उपलब्धि प्रत्यात्म वेदनीय है ऐसे आवरण की अनुपलब्धि भी प्रत्यात्म वेदनीय है। पूर्व पक्षी कह रहा था आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि प्रत्यात्म वेदनीय, क्या नहीं आवरण की अनुपलब्धि प्रत्यात्म वेदनीय है। प्रत्यात्म वेदनीय उसी हेतु से इन्होंने कहा जैसे आवरण का होना सबको ज्ञात होता है ऐसे आवरण का न होना भी सबको ज्ञात होता है। अब आपके और मेरे बीच में कोई आवरण है क्या दिखाई देने में? नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, लेकिन ये जो खेत है बगल में इतने वृक्ष हैं इसके बीच में आवरण है ये भी हम सबको पता लग रहा है। तो आवरण का होना और न होना दोनों प्रत्यात्म वेदनीय है, तो इससे सिद्ध है कि आवरण नहीं है, होता तो दिख जाता, ये खंडन किया। आगे एवं च सति ऐसा होने पर अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति, इस प्रकार से ये सारा हो गया सिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी अपहृत विषयम, अपहृत विषय मतलब खंडित विषय वाला जिसका विषय ही हटा दिया गया है निराधार विषय रहित होने पर भी विषय वाला उत्तर वाक्यम, ये जो अगला 20वां सूत्र है इसका कोई आधार ही नहीं कोई शेष ही नहीं बचता है, लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी, अगला सूत्र पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी फिर उसी बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। बात वही है खंडित हो चुकी है, इससे पहले भी कहा था ना पांशु भी इव अवाकिरन, सब कुछ स्पष्ट है एवं सती ऐसा होने पर भी वो ऐसे धूल झोंक के ऐसी बात कर रहा है और यहां भी सिद्ध हो चुका है और अगले सूत्र की कोई उपयोगिता नहीं है। ये जब आवरण की अनुपलब्धि हमें प्रत्यात्म वेदनीय है अनुपलब्धि है ये पता लग रहा है तो अब आगे कोई विषय ही नहीं बचता है, लेकिन फिर भी वो आगे की बात कह रहा है उसका है निराधार, वो विषय पहले ही खंडित हो चुका है पर फिर भी जो कहा है तो बोलते हैं। तो अभ्यनुज्ञावादे न तो उच्चते जातिवादी ना, जातिवादी के द्वारा स्वीकार करके कुछ कहा जा रहा है, अभ्यनुज्ञा करके कुछ बात मान करके कथन किया जा रहा है, सिद्धांती की एक बात को लेकर के अभ्युपगम से इस बात का कथन किया जा रहा है, जाति का प्रयोग करेगा यहां पर ये, इसलिए लिखा जातिवादी ना। तो 20वां सूत्र बोलेंगे अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात न आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात। अच्छा पीछे वाला सूत्र तो स्पष्ट हो गया है, इसमें कोई बात पूछनी हो तो यहाँ सिद्धांत इसमें भाष्य में दे दिया ना उत्तर, सूत्रकार का आगे आएगा 21वां, तो 19 और 20 दोनों पूर्व पक्षी के सूत्र हैं, उसका उत्तर 21 में आ जाएगा। तो भाष्य देखिए पहले, सूत्र को तोड़ के फिर बाद में देखेंगे। यथा अनुपलभ्यमाना अपि आवरण अनुपलब्धि रस्ति, जैसे उपलब्ध न होते हुए अनुपलभ्यमाना अपि उपलब्ध न होती हुई भी आवरण अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि है। ये शब्दों पे ध्यान देना आप, यूं अर्थ पे जाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि पूर्व पक्षी शब्दों को केंद्रित करके ही खंडन कर रहे हैं। सिद्धांती ने कहा आवरण की अनुपलब्धि है पे ध्यान देना आवरण की अनुपलब्धि है ये सिद्धांती। हाँ हाँ हाँ, ये पूर्व पक्षी सिद्धांती की बात को बोल रहा है, जैसे ये है ऐसे यहां पर भी लगाओ, जैसे ये है ऐसा यहां पर भी लगाओ, ऐसा प्रयोग करेगा। है बात सिद्धांत की आवरण की अनुपलब्धि है, तो अनुपलब्ध होते हुए भी है को मान रहे ना, आवरण की अनुपलब्धि है, तो अनुपलब्ध होते हुए भी है मान रहे हैं ना अस्थि। तो इसी को कहा यथा अनुपलब्धमानापि आवरण अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि जो कि उपलब्ध नहीं हो रही है, जब आप अनुपलब्धि कह रहे हो तो अनुपलब्धि है उसकी, तो जब जो स्वयं ही अनुपलब्धि है तो अनुपलब्धि तो अनुपलब्धि रूप ही तो होगी, तो अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है। सिद्धांति के वाक्य को इसने थोड़ा बदला है, सिद्धांति ने क्या कहा था आवरण की अनुपलब्धि है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि जो अनुपलब्धि है वो तो अनुपलब्धि स्वरूप ही होगी ना, लेकिन फिर भी है। तो इसी प्रकार से एवं अब अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, ये जो पहला वाक्य है वो सिद्धांती की बात को अभ्युपगम से मान करके बोल रहा है, जिसके लिए पृष्ठभूमि में लिखा था भूमिका में अभ्यनुज्ञावादेना तू उच्यते, ये स्वीकार करके कि अच्छा आप ये कह रहे हो अगर ऐसा है तो एवं इसी प्रकार अनुपलब्धमानम अपि आवरणम अस्ति, आवरण भी अनुपलब्ध हो रहा है इसलिए वो है, जबकि सिद्धांती ने क्या कहा था आवरण अनुपलब्ध हो रहा है तो नहीं है, आवरण अनुपलब्ध हो रहा है तो वो नहीं है, और आवरण का अभाव अनुपलब्ध हो रहा है तो वो है। तो उसी बात को लेकर के इसने कहा तो एवं अनुपलब्धमानम अपि आवरणम अस्ति, तो अनुपलब्धमान होता हुआ भी आवरण है, तो आवरण की सिद्धि हो गई, आवरण की सिद्धि हो गई ना। आप सूत्र देखिए, देखो इसको कैसे घटाएंगे, अनुपलम्भात अपि, अनुपलम्ब यानी प्राप्ति न होने पर भी, किसकी आवरण की, यह ध्यान रखेंगे आवरण के अनुपलब्ध होने पर भी, अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात, अनुपलब्धि का सद्भाव होना है, अनुपलब्धि है सद्भावात, न आवरण अनुपपत्ति ही, तो आवरण की जो अनुपपत्ति है वो भी नहीं है, अनुपलम्भात अनुपलम्भात इसी हेतु से, न आवरण अनुपपत्ति ही, आवरण की अनुपपत्ति नहीं है, असिद्धि नहीं है, यानी आवरण है, हेतु क्या होगा अनुपलम्भात, समानता से आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होने से है, अनुपलब्ध होते हुए भी है, तो अनुपलब्ध है तो वो है, ऐसे ही आवरण की उपलब्धि अनुपलब्ध होने से है, अनुपलब्ध होने से है, इसको साथ जोड़ रहा है, दोनों जगह अनुपलब्ध अनुपलब्ध है विद्यमान, अनुपलब्ध ये हेतु बन रहा है, तो आवरण तो अनुपलब्ध हो रहा है तब तो सिद्धांति कह रहा है कि नहीं है, और आवरण का अभाव अनुपलब्ध हो रहा है तो कह रहा है, तो बोले जैसे आप वहां अनुपलब्ध होते हुए भी है बोल रहे हो ऐसे अनुपलब्ध होते हुए यहां भी है मानो, ये जाति का प्रयोग है। तो इसी बात को और आगे कह रहे हैं, देखिए भाष्य की दूसरी पंक्ति, यदि अभ्यनुजानाति भवान, अगर आप ये स्वीकार करते हैं अनुपलब्ध माना आवरण अनुपलब्धि अस्ति इति, अनुपलब्धमान आवरण की अनुपलब्धि है, अस्थि पे जोर है, तो अभ्यनुज्ञाय च वदति, और इसको स्वीकार करके फिर आप ये बोलते हो, क्या बोलते हो, ये भी विपरीत अल्प विराम में लेंगे, पहले ऊपर अल्प विराम विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अनुपलब्धमान आवरण अनुपलब्धि अस्थि इति, इतने भाग को जब आप ये कह रहे हो ये स्वीकार कर रहे हो फिर आप ये भी कह रहे हो क्या, नास्ति आवरणम अनुपलम्भाद, यहां तक नास्ति आवरणम अनुपलम्बाद इत्येतत्, या पूर्ण विराम लगा लीजिए, तो नास्ति आवरणम अनुपलम्बात, अनुपलम्ब हेतु से ही आवरण नहीं है ये भी आप कह रहे हो, ये दो दो वाक्य आप बोल रहे हो, एतस्मिन् अभ्यनुज्ञावादे, इस स्वीकार करने में जो आपने पहली बात स्वीकार की इसमें प्रतिपत्ति नियमो नोपपद्यते, प्रतिपत्ति ज्ञान का नियम नहीं आ रहा है, ज्ञान का नियम क्या नहीं आ रहा है, नियम होना चाहिए ना, अनुपलब्ध अनुपलम्भात इस ये हेतु से एक तरफ तो नास्ति बोल रहे हो और एक तरफ अस्ति बोल रहे हो, ये प्रतिपत्ति का नियम नहीं आ रहा है। अनुपलम्भात बोलोगे तो दोनों जगह या तो नास्ति जाना चाहिए या अस्ति जाना चाहिए, पर पूर्व पक्षी अस्ति के पक्ष को ले रहा है। अभाव आवरण, आवरण अनुपलब्ध होने से है, तो ऐसे ही आवरण आवरण की अनुपलब्धि न होने से है, इस तरह आवरण भी अनुपलब्ध होते हुए भी है उसके है फैला रहा है। तो ये आप जो बोल रहे हो वो तो एक जगह नहीं है और एक जगह है बोल रहे हो, तो ये प्रतिपत्ति का नियम नहीं बन रहा है, कहीं मान रहे हो कहीं नहीं मान रहे हो, जबकि दोनों जगह समान आना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। कुछ आवरण की, जैसे कि आपने कहा था कि जैसे हम दोनों के बीच में आवरण नहीं है, इससे तो साफ हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं जो रूप है उसका। हाँ। जब इसने ये मान लिया है कि अनुपलब्धि है आवरण की, इसका मतलब तो शब्द स्पष्ट सुनाई देना चाहिए अनुपलब्ध है, तो इसमें तो वही निग्रह स्थान आ गया, उसको वही रोक देना चाहिए था कि तुम आगे बात करना। तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी कई कई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं ना, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए देखिए ना, वाक्य जो आज प्रारंभ किया 19वें में भी, एवं च सती तत्वम पांशुभिर इव अवाकिरण इदम आह, आंखों में धूल झोंकते हुए उसको फिर मलिन करते हुए फिर प्रश्न कर रहा है, जबकि सिद्ध हो चुकी है बात। कई कई व्यक्ति आपको मिलेंगे ऐसे व्यवहार में, सब कुछ सिद्ध हो गया है लेकिन फिर भी बात को दूसरे ढंग से उठाएंगे बार बार। और फिर इसी तरह से 19वें सूत्र के बाद भी उन्होंने कह दिया कि 20वां सूत्र भी व्यर्थ है, कोई बात ही नहीं है, खंडित है, ये तो बोल रहा है पूर्व पक्षी, कोई बात नहीं। हाँ ओम आचार्य जी, ये पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया ये जाति कैसे हुआ? जाति का जो प्रयोग है, ये जो अनुपलम्भात है, अनुपलम्भात है, उसको देखते हुए यहां पर इन्होंने प्रयोग किया कि वहां किस धर्म को, साध्य धर्म और साधन धर्म, ये दो देखेंगे। ठीक है, उदाहरण तो दृष्टांत में क्या देखेंगे, अनुपलब्ध होने से है, यानी अनुपलम्भात ये हो गया साधन धर्म और है ये हो गया साध्य धर्म। ठीक है, तो जैसे यहां अनुपलब्ध होने से ये है, ऐसे ही आवरण भी अनुपलब्ध होने से है होना चाहिए। अनुपलम्भात इसी हेतु को दो जगह पर वो लगा रहे हैं, एक को अस्ति और दूसरे को नास्ति ये कहना ये गलत है, दोनों जगह समान होना चाहिए। जैसे कि हम जाति के कोई सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि शब्द अनित्य है उत्पन्न होने वाला होने से, जैसे कि घट। ठीक है, तो उत्पन्न होने वाला ये हेतु दिया साधन धर्म, और साध्य क्या है, अनित्यता, अनित्यता। अब जातिवाद क्या करता है कि अच्छा घट के समान आप शब्द को बता रहे हो, तो घट तो स्पर्श वाला है, घट स्पर्श वाला है, तो उत्पन्न होने वाला होते हुए घट स्पर्श वाला है, तो शब्द भी उत्पन्न वाला होने से स्पर्श वाला हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो जैसे आप आवरण की अनुपलब्धि को अनुपलब्ध होते हुए भी है बोल रहे हो, है को ले लिया, तो ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध होने से ही है। अन्य तो धर्म है, क्या अन्य धर्म क्या लाया पूर्व है अस्तित्व को, अस्तित्व को ला रहे हैं। आवरण की अनुपलब्धि है तो अनुपलब्ध होते हुए भी है। अब सिद्धांती ये थोड़ा कह सकता है कि आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, ऐसा बोल सकता है क्या कि उपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि नहीं है, ऐसा बोल सकता है क्या? यूं ही तो बोलेगा अनुपलब्धि है, सिद्धांती का पक्ष तो यही है, अनुपलब्धि है, अनुपलब्ध होते हुए ये हेतु उसी ने अपने आप ही जोड़ दिया है पूर्व पक्षी ने, अनुपलब्ध अनुपलब्धि है, तो आवरण की भी अनुपलब्धि है, आवरण में भी अनुपलब्धि है ना, तो अनुपलब्ध होने से आवरण भी है। इस है को इधर से उठा करके वहां ले आया, यही जाति का प्रयोग है समानता देखते हुए। आप जैसे यहां कर रहे हो ऐसे यहां कर रहे हो, तो इसलिए इसको जातिवादी का है। इसको वहां जातियों में आप देखेंगे अनुपलब्धि सम नाम की जाति कही गई है, अनुपलब्धि सम नाम की जाति कही गई है 5, 1, 29, 30, 31 इन सूत्रों में अनुपलब्धि सम जाति, उसके साथ इसकी समानता देख सकते हैं आप, वो आगे पढ़ेंगे जब। तो आगे देखिए, अब सिद्धांत इसका उत्तर दे रहे हैं, 21वां सूत्र बोलेंगे, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः अहेतुः। अनुपलब्धेः यहां अल्प विराम लगा लीजिए, अहेतुः अलग कर लीजिए। आपने जो कहा वो अहेतु है यानी असाधक है, आपकी बात वो आपकी बात को सिद्ध नहीं करता है। क्यों? तो हेतु दिया अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः, अनुपलब्धि के अनुपलब्धा अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से आपने जो कहा है वो अहेतु है, असाधन है। हेतु साधन होता है, साधन धर्म होता है ना हेतु, तो यहां अहेतु का मतलब है आपने जो बात कही वो आपकी बात को सिद्ध नहीं करती, वो असाधन है। भाष्य, यद उपलब्ध्यते तदस्ति, जो उपलब्ध होता है वो होता है, यन्न उपलब्ध्यते तन्नास्ति, जो उपलब्ध नहीं होता है वो नहीं होता है, सबको स्वीकार्य है ये तो। इति अनुपलम्भात्मकत्वम् असत इति व्यवस्थितम्, तो जो अनुपलम्भात्मक है वो असत इस रूप में सिद्ध होता है, जो अनुपलम्भात्मकत्व है जिसका ज्ञान ही नहीं होता है वो असत होता है, सत नहीं होता है, असत होता है, ये स्थिर हो गया, व्यवस्थितम निश्चित हो गया। उपलब्धि अभावश्च अनुपलब्धि रीति, और अनुपलब्धि किसे कहते हैं, उपलब्धि के अभाव को ही तो अनुपलब्धि कहते हैं। जब सिद्धांती ये कहेगा आवरण की अनुपलब्धि है, तो अनुपलब्धि का तो अर्थ ही यही है कि उसकी उपलब्धि का अभाव है। जब मैं कह रहा हूं आवरण की अनुपलब्धि है, तो इस है को पकड़ के कह रहे हो कि इसका मतलब है आवरण है, आवरण है, मैं आवरण है ये कहां कह रहा हूं, मैं तो आवरण की उपलब्धता का निषेध कर रहा हूं, तो मेरे इस वाक्य से ये अर्थ कैसे ले रहे हो, उसका तो स्वरूप ही नहीं है ऐसा। तो उपलब्धि अभावश्च अनुपलब्धि रीति, अनुपलब्धि क्या है, उपलब्धि का अभाव ही अनुपलब्धि है। तो सा इयम् अभावत्वात् न उपलभ्यते, सा इयम् मतलब ये अनुपलब्धि अभावत्वात् न उपलभ्यते, अभाव होने से उपलब्ध नहीं हो रही है, घट की उपलब्धि का अभाव है तो उपलब्ध नहीं हो रहा है। आगे, सच्च खलु आवरणम तस्य उपलब्ध्या भवितव्यम्, लेकिन आवरण तो सत है, सत्तात्मक है कोई चीज, यदि आवरण है तो आवरण तो सत्तात्मक होता है, तो सच्च खलु आवरणम तस्य उपलब्ध्या भवितव्यम्, उस आवरण को तो उपलब्धि से युक्त ही होना चाहिए, अनुपलब्धि तो उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि वो असत्तात्मक है, भावात्मक है ही नहीं, लेकिन आवरण तो सत्तात्मक है, वो तो उपलब्ध होना चाहिए। तो सच्चे खलु आवरणम तस्य उपलब्ध्या भवितव्यम् न च उपलभ्यते, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता है आवरण, तस्मात् नास्ति इति, इसलिए वो नहीं है। तत्र यदुक्तम, और इस विषय में जो आपने कहा था, ये 20वें सूत्र के अंतिम भाग को ले रहे हैं, उसी को, न आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात् इति, यहां तक का जो भाग है, इति अयुक्तम इति, ये जो आपने कहा ये गलत कहा, अयुक्त कहा। तो यहां तक भी उसको जितना करना था वो कर लिया। अब थोड़ा इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी शब्द को नित्य मान क्यों रहा था। अभी तक तो ये सारी चर्चा चल रही थी, सिद्धांती नित्य मानता अनित्य मानता है, पूर्व पक्षी नित्य मानता है। एक वो पूर्व पक्षी ने सिद्धांती पे आक्षेप किए थे, उनका उत्तर दिया इत्यादि, सिद्धांती ने अपनी बात सिद्ध की। अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आप शब्द को नित्य मानते हो तो इसमें हेतु क्या है आपका। अभी तक पूर्व पक्षी ने कोई हेतु नहीं दिया कि शब्द नित्य है क्यों, उस पक्ष को भी तो टटोलेंगे। अभी तक तो सारी परीक्षा सबको सिद्धांती पे ही करते रहे और सिद्धांती उत्तर देता रहा, उस पर आक्षेप होते रहे, उत्तर देता रहा, उत्तर देता रहा, एक पक्षीय चल रहा था। अब इसको पलटा भी लेते हैं, क्योंकि कई बार दूसरा हमसे पूछता है, आक्षेप करता है, हम उत्तर भी देते जाते हैं, तब भी वो यूं कहता है नहीं नहीं आपकी बात ठीक नहीं है, मानता ही नहीं है। तो अब इसको दूसरे को भी पूछ लेते हैं, अच्छा आप भी तो बताओ, शब्द को नित्य मान रहे हो, उसमें कारण क्या है, आपका हेतु क्या है, इसको क्या बदल रहा है? वाद जल्प वितंडा में इसको किस रूप में ले आएंगे? अगर दूसरा वितंडा की तरह से खंडन किए जा रहा है तो उसको भी, अच्छा आप अपना हेतु तो बताओ, कारण तो बताओ, आखिर क्यों मानते हो आप शब्द को नित्य? अब उसकी विवेचना करेंगे, अपनी अपने ऊपर आए सब आक्षेपों का समाधान किया, सिद्ध भी हो गया बात, लेकिन अभी वो पक्ष खाली बचा हुआ है, उसको भी अभी टटोलना है। तो कहा अथ शब्द से नित्यत्वम प्रतिजानाना कस्मात हेतु तो प्रतिजानी थे, शब्द के नित्यत्व को स्वीकार करता हुआ व्यक्ति किस कारण से शब्द को नित्य मान रहा है, वो कारण तो बताओ, उसकी चर्चा करते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है अस्पर्शत्वात्, अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है, हेतु अस्पर्शत्वात्, ये हेतु दे दिया बस, बाकी पृष्ठभूमि हमारे को पता है। तो इसके लिए उदाहरण देगा ये 22, इसके भाष्य में इन्होंने पूर्ति कर दी, अस्पर्शम आकाशम, आकाश अस्पर्श है, स्पर्श रहित है, नित्यम दृष्टम, वो नित्य देखा जाता है। तो व्याप्ति क्या है, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह नित्य होता है, जैसे कि आकाश, तथा से शब्द इति, शब्द भी वैसा ही है, इसलिए शब्द नित्य है, इसलिए शब्द नित्य है, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, वैसे आप लोग जानते हैं उत्तर, इसको खंडित कैसे किया जाएगा, दोनों तरह से, पीछे चर्चा आ चुकी है, वही कह रहे हैं। तो सोयम उभयतः सव्यभिचार, ये जो आपका कथन है ये दोनों ही तरह से व्यभिचार को प्राप्त होता है, दोनों तरह मतलब अन्वय व्याप्ति से भी और व्यतिरेक व्याप्ति से भी। अन्वय व्याप्ति क्या बनेगी, पहले व्याप्ति देखिए, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह वह नित्य होता है, ये अन्वय व्याप्ति हो गई, पहले ऐसे ही प्रस्तुत किया उसने पूर्व पक्षी ने। अब इसकी व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे तो न लगा के दोनों तरफ, जो स्पर्श गुण वाला नहीं होता है वह नित्य नहीं होता है। तो सिद्धांती कह रहा है ये दोनों तरह से ही खंडित है, व्यभिचार को प्राप्त होती है, दोनों के उदाहरण दे देगा सिद्धांती। तो सोयम उभयतः सव्यभिचार, उसके लिए पहला कह रहे हैं व्यतिरेक व्याप्ति से पहले बोल रहे हैं, स्पर्शवांश्च अनुर्नित्य, जो जो स्पर्श गुण वाला नहीं होता वह वह नित्य भी नहीं होता है। तो इस स्पर्श गुण वाला नहीं होता है, इस कथन का मतलब है जो जो स्पर्श वाला होता है, दो नकार आ रहे हैं, जो स्पर्श गुण वाला नहीं होता है इसका मतलब है स्पर्श गुण वाला होता है। तो इसको हम सरलीकृत कर लें तो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह अनित्य होता है, ये व्याप्ति बनेगी ना, तो उसका खंडन हो गया स्पर्शवांश्च अनुर्नित्य, अणु स्पर्श वाला होते हुए भी नित्य है, तो खंडित कर दिया, व्यभिचार दिखा दिया। अब अन्वय व्याप्ति से, अन्वय व्याप्ति क्या थी, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह वह वह वह नित्य होता है, जो स्पर्श गुण वाला होता है वह वह नित्य होता है, नित्य होता है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखिए ना, ये जो स्पर्शत्वात हेतु दिया इससे शब्द की नित्यता सिद्ध कर रहा है, तो इसकी अन्वय व्याप्ति क्या होगी, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह वह नित्य होता है, इस अन्वय व्याप्ति का खंडित कर रहे हैं। स्पर्शश्च कर्म अनित्यम, स्पर्श गुण वाला कर्म यानी क्रिया वो अनित्य देखा जाता है, खंडित हो गई ना अन्वय व्याप्ति भी। तो स्पर्शम च कर्म अनित्यम दृष्टम, अब सूत्रकार की दृष्टि से कथन कर रहे हैं, अस्पर्शत्वाद इति एतस्य, ये जो अस्पर्शत्वाद हेतु दिया था 22वें सूत्र में, इसका साध्य साधर में ना उदाहरणम, साध्य के साधर में से उदाहरण दिया जा रहा है, साध्य का साधर में मतलब है अन्वय व्याप्ति, लीजिए यहां पर अन्वय व्याप्ति से उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण मतलब प्रत्युदाहरण दिया जा रहा है, अर्थात व्यभिचारी उदाहरण दिया जा रहा है, पक्ष में नहीं है उसके, विपक्ष में, क्योंकि ये सिद्धांति का सूत्र है। तो कहते हैं सूत्र बोलेंगे न कर्म अनित्यत्वात्, तो न के बाद अल्प विराम कि न आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, कर्म के अनित्य होने से, ये जो कर्म का उदाहरण दिया ये पूर्व पक्षी के पक्ष का नहीं है, ये पूर्व पक्षी का विपरीत है, इसलिए इसको प्रत्युदाहरण कहेंगे या तो विरोधी उदाहरण कहेंगे, व्यभिचारी उदाहरण कहेंगे, व्यभिचार दिखा रहा है ये, तो आपका कथन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कर्म अनित्य देखा जाता है, स्पर्श वाला होते हुए भी कर्म अनित्य देखा जाता है। आगे अब साधर्म वैधर साध्य वैधर्म्येण उदाहरणम, साध्य के वैधर्म से उदाहरण दिया जा रहा है, यह है व्यतिरेक व्याप्ति से उदाहरण दिया जा रहा है, और उदाहरण का मतलब फिर वही लेंगे प्रत्युदाहरण या तो व्यभिचारी उदाहरण दिया जा रहा है। 24वां सूत्र बोलेंगे न अणुनित्यत्वात्, आपका कथन इस दृष्टि से भी ठीक नहीं है क्योंकि अणु नित्य होता है, स्पर्श वाला अणु नित्य होता है। तो उभयस्मिन उदाहरणे व्यभिचारात् न हेतु, दोनों ही पक्षों में व्यभिचार होने से आपका हेतु ठीक नहीं है, आपका साधन ठीक नहीं है, पक्ष गलत है। तो एक हेतु तो कट गया, अब शब्द की नित्यता के लिए वो दूसरा हेतु देगा, अयम तरही हेतु, चलो ये दूसरा हेतु मान लेंगे। अब निग्रह स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो वो पहले ही कह सकता था कि निग्रह स्थान में आ गए आप, और यदि जल्प चल रहा होता तो बस समाप्त कर, विषय समाप्त, आप हार गए, मैं जीत गया। लेकिन ये चूंकि वाद चल रहा है, सत्य का अन्वेषण चल रहा है, तो खंडित होने पर भी वो दूसरा हेतु देता है, तो कोई बात नहीं दे लो। तो कायम तर ही हेतु, चलो ये हेतु दे दूंगा मैं, क्या 25वां सूत्र है, संप्रदानात, संप्रदान करने से। संप्रदान करते हैं, किसी को देते हैं हम कोई चीज, तो बोले शब्द भी दिया जाता है, एक बोलता है दूसरे तक दिया जाता है, पहुंचता है ना वहां तक। अब यहां पर शब्द की नित्यता को वो वैसी नित्यता छोड़ नहीं मान रहा है, अब कुछ देर के लिए रहने वाली नित्यता मान के चल रहा है। जैसे मैं किसी को कोई लेखनी दूं, कोई पुस्तक दूं, तो मैं दूंगा वो दूसरा लेगा, तो बीच में विद्यमान रहती है ना, नष्ट थोड़ा ना होती है, विद्यमान अवस्थित रहती है ना, बस उसका अवस्थित रहना इतनी ही नित्यता का अर्थ लेना अभी, नहीं तो वो पुस्तक है, लेखनी है, कुछ भी है, वो नष्ट तो होनी है, उस तरह की नित्यता नहीं देखनी है, लेकिन दीर्घ काल तक रहना, अवस्थित रहना। तो पूर्व पक्षी कह रहा है वो पूर्ण नित्यता तो सिद्ध कर नहीं सकता, वो एक पक्षी है जो अनंतता थी घटाभाव की, उस तरह भी सिद्ध नहीं कर सकता। अब वो यहां तक आ गया कि यहां से बोला और वहां गया तो वही शब्द जा रहा है, जैसा मंजुनाथ जी के मन में, वही शब्द वहां पर जा रहा है, संतान नहीं है, वही शब्द जा रहा है, ठीक है, और वही शब्द गया तो शब्द नित्य हो गया, यानी दीर्घकाल स्थायी हो गया, क्योंकि सिद्धांती तो ये मानता है ना कि एक के बाद एक दूसरा उत्पन्न होता जाता है, नष्ट होता जाता है, तो कम से कम वो पक्ष तो खंडित होगा, थोड़ी देर ही स्थिर मान लिया जाए, पूरा नित्यता भले ही सिद्ध नहीं हो, थोड़ी देर अगर स्थिरता मान ली जाए तो भी सिद्धांती का पक्ष तो खंडित हो ही जाएगा। तो ये कह रहा है कि संप्रदान, संप्रदान होने से। भाष्य देखिए, संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम, जो जो दिया जाता है वह अवस्थित देखा जाता है, स्थिर देखा जाता है, ठीक है। हम किसी को कोई चीज दें, मान लीजिए पुस्तक दी, तो वो रास्ते में ही नष्ट हो गई, फिर उत्पन्न हो गई, फिर नष्ट हो गई, उत्पन्न हो गई, ऐसा थोड़ा होता है, वही की वही दी जाती है। हम दूध दे रहे हैं, हम कुछ फल दे रहे हैं, तो वो वही चीज दी जाती है। तो संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम, ये देखी जाती है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है, संप्रदीयते च शब्द, और शब्द भी दिया जाता है। अब ये क्या व्याप्ति देख रहा है, जो जो दिया जाता है, जिस जिसका संप्रदान होता है वह अवस्थित होता है, अवस्थित होता है परोक्ष रूप से, वो नित्य होता है, जितनी भी आंशिक नित्यता है वो रहता है, ये इसका हेतु हुआ। उदाहरण आचार्येण अंतेवासिने संप्रतीयते च शब्द, आचार्येण अंतेवासिने, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा अंतेवासी शिष्य को शब्द दिया जाता है, वो बोलता है और वो प्राप्त करता है, संप्रदान होता है नहीं, तो संप्रदान होता है तो शब्द अवस्थित हुआ, अवस्थित हुआ तो अनित्य नहीं होगा, तस्माद अवस्थित इति, इसलिए शब्द अवस्थित है। नित्यता क्या लक्षण या स्वरूप थोड़ा अलग के ले लिया है पूर्व पक्षी ने, उसी को मान करके चलना है आगे। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 26वां सूत्र, बोलेंगे तदंतराल अनुपलब्धे है अहेतु, उसके अंतराल में यानी गुरु और शिष्य के बीच में अनुपलब्धे है, शब्द के अनुपलब्ध होने से आपका कथन ठीक नहीं है। कहना यह चाह रहा है कि जो चीज दी जाती है, ये एकांगी उत्तर है, आपके मन में ये स्वीकार्य नहीं होगा उत्तर, लेकिन एकांगी है कि जब कोई चीज दी जाती है तो वो बीच में भी रहती है ना, जब बीज आ रही होती है तो दे रहे होते हैं तो बीच में भी तो होती है दोनों के, जहां जहां पर वो होती है चलती जाती है तो वहां वहां बीच में होती है, लेकिन शब्द तो बीच में नहीं होता है। तो संप्रदान से उसको अलग हटा रहे हैं। तो तद अंतराले, अंतराले पाठ भेद है यहां पर, अंतराले अनुपलब्धे रीति, या अंतराल में अनुपलब्धि के होने से, अनुपलब्धि के होने से अहेतु आपका कथन है वो ठीक नहीं है। भाष्य, ये न संप्रदीयते यस्मै च, जिसके द्वारा दिया जाता है और जिसके लिए दिया जाता है, दो व्यक्ति तो होंगे, तयो अंतराले अवस्थानम अस्य, दोनों के बीच में इसकी स्थिति रहती है। अवस्थानम अस्य, इस शब्द की अवस्थान स्थिति केन लिंगेन उपलब्धते, किस तरह पता लगती है, कोई पता तो लगता नहीं है। अगर शब्द गुरु के द्वारा शिष्य तक दिया जा रहा है तो बीच में पता तो लगना चाहिए, लेकिन बीच में तो पता लगता ही नहीं है, नहीं पता लगता ना। कैसे पता लगता है? नहीं, वो तो उत्पन्न होना भी तो मान रहा है ना, वो तो नहीं, अवस्थित रहता हुआ, अवस्थित रहता हुआ उपलब्ध हो रहा है, ये कैसे पता लगा? नहीं, वो तो अनवस्थित पक्ष में भी जाएगा, वो उत्पन्न होता हुआ जा रहा है तब भी तो उपलब्ध हो सकता है। चलो फिर प्रश्न, फिर प्रश्न उठाएंगे, वो जो सुनाई दिया उसके बीच में था या नहीं, ये सिद्धांति का पक्ष है, ये सिद्धांति का पक्ष है। सिद्धांत ये पूछ रहा है कि वो बीच में अवस्थित होता है, ये आपको कैसे पता लगा, कैसे सिद्ध करेगा वो, देखिए आगे। तो केने लेंगे ना उपलब्धते, संप्रदेय मानो ही अवस्थिता, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, जो दिया जा रहा है संप्रदेय मान है वो अवस्थित होता है। आपने जो उदाहरण दिया उसमें जो संप्रदेय मान है वो अवस्थित ही तो होता है, जब जब कुछ दिया जाता है तो अवस्थित होता है। संप्रदातु अपैति संप्रदानम च प्राप्नोति, ये दो लक्षण और बताए कि जो देने वाला है वहां से वो हट जाता है। संप्रदातु, संप्रदान करने वाला जो है, देने वाला दाता, वहां से वो अपैति अलग हो जाता है, और संप्रदानम च प्राप्नोति, जिसको लिए दिया जा रहा है वहां वो प्राप्त हो जाता है। पुस्तक दी यहां से तो वहां चली गई, क्या शब्द में भी ऐसा ही होता है, यहां से शब्द समाप्त हो गया, तो जो जो बोला गुरु ने वो सब वहां खाली होता गया और उस तक पहुंचता गया सारा का सारा, ऐसे संप्रदान होता है क्या? तो संप्रदातु अपैति संप्रदानम च प्राप्नोति इति अवर्जनीयम एतत्, ये इस प्रसंग में संप्रदान में अवर्जनीय है, इसको निषेध नहीं कर सकते। अर्थात संप्रदीय मान बीच में अवस्थित होता है एक बात, संप्रदान करने वाले से वो अलग होता है, और जिसको प्राप्त हो रहा है उसके पास वो देखा जाता है, ये अवर्जनीय है, इसका खंडन नहीं हो सकता, ये तो वहां पर भी लगेगा। तो अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है 27वां सूत्र, अध्यापनात्, बोलिए, अध्यापनात् अप्रतिषेधा, अरे आप खंडन नहीं कर सकते, अध्यापन तो हम प्रत्यक्ष देखते ही है, अध्यापन होता है, तो अध्यापनम लिंगम, अध्यापन ही ये लिंग है, लक्षण है कि असति संप्रदाने अध्यापनम न स्यात्, अगर बीच में यदि संप्रदान नहीं होता तो अध्यापन ही नहीं होता, अध्यापन क्या हुआ, उसको वहां वही चीज प्राप्त करा देना, ये अध्यापन हुआ, उसमें सामने वाले में वो चीज उपलब्ध करा देना, तो अध्यापन से ही पता लगता है, यही लिंग है, ये पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है, अध्यापनात् अप्रतिषेध, आपने जो खंडन किया वो बीच में अवस्थित नहीं है, कैसे पता लगता है, आप उसका लिंग बताइए, चिन्ह बताइए कि बीच में भी रहता है, बोले अध्यापन से पता लगता है, यहां था वहां पहुंच गया तो बीच में भी था, ये पता लग गया हमारे को अनुमान से, निषेध क्यों करते हो, तो बीच में भी था, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 28वां सूत्र, बोलिए, उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य अध्यापनात् अप्रतिषेधः, बोले ये जो अध्यापन अध्यापनात् अध्यापन से ये जो आपने हेतु लिया, ये तो उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य, दोनों ही पक्षों में अन्यतरस्य अप्रतिषेधः, किसी भी पक्ष का खंडन नहीं करता, ये तो ये बात तो दोनों पे ही लग जाती है, इससे मेरे पक्ष का खंडन नहीं हो जाता है। कैसे? वो उदाहरण बताएंगे। समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो, ये जो अध्यापन है ये दोनों ही पक्षों में समान है, यानी जो मैं शब्द को अनित्य मानता हूं उस पक्ष में भी तो अध्यापन सिद्ध हो जाएगा। अध्यापन होने के लिए शब्द की अवस्था, शब्द की अवस्थिति, शब्द की नित्यता मानना तो आवश्यक नहीं है। हम अनित्य मान रहे हैं तब भी तो अध्यापन हो रहा है, तो अध्यापन ये जो लिंग है ये तो दोनों पक्षों में जाता है। तो समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो संशय अनिवृत्ते है, तो जब दोनों पक्षों में जाता है तो इससे संशय की निवृत्ति तो होगी नहीं। आपने जो हेतु दिया अध्यापनात्, ये तो संशय की निवृत्ति नहीं कर रहा है, ये तो अहेतु हो गया, हेत्वाभास हो गया। आप आगे कह रहे हैं किम आचार्यस्थ शब्दो अंतेवासिनम आपद्यते तद अध्यापनम। आप अध्यापन किसको कहते हो? कि आचार्य में स्थित वही शब्द अंतेवासी को प्राप्त होता है, इसे अध्यापन कहते हो क्या? वही शब्द होना चाहिए, क्योंकि ये जो अवस्थित मान रहा है इसका मतलब है वही शब्द वहां पर जा रहा है। अथवा दूसरा कह रहे हैं आहोस्वित नृत्योपदेशवत गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनम इति। नृत्य भी तो सिखाया जाता है, नृत्य सिखाते हैं ना वहां भी तो वहां भी तो अध्यापन कहा जाता है। तो ये जो नृत्य कर्म था वो चल करके वहां गया था क्या? पूर्व पक्षी तो यह मना नहीं कर सकता, वो क्या कहेगा? नृत्य में क्या होता है? अध्यापक ने नृत्य किया, शिष्य ने उसका अनुकरण किया, नकल की। यहां से कर्म तो वहां नहीं गया। तो बोले ये जो शब्द का पढ़ाना है ये भी वैसा ही तो नहीं है। गुरु ने बोला और शब्द ने अध्यापन किया, उसने भी उसमें भी वो शब्द पहुंचा तो उसका अनुकरण किया। तो दो तरह अध्यापन तो बोले दोनों तरह से घटता है, तो दोनों में से कौन सा होगा? तो पहला तो था किम आचार्यस्थ शब्दो अंतेवासिनम आपद्यते तद अध्यापनम, क्या इसे अध्यापन कहते हैं? आहुस्वित नृत्योपदेशवत गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनम, नृत्य के उपदेश के समान जो गृहित है उसी का अनुकरण करना। अध्यापक ने बोला वृद्धि राधैच, शिष्य भी बोलेगा वृद्धि राधैच, अधिंग गुण है वो भी अधिंग गुण है बोलेगा। ये अध्यापन हुआ ना, अग्निमीड़े पुरोहितम ये बोला, उसने भी वही आवृत्ति की, यही तो अध्यापन होता है ना, आवृत्ति कराते हैं ये सब कराते हैं। तो ये नृत्य के समान अनुकरण है या यही शब्द यहां से चल के वहां गया है? यहां से चल के वहां गया है, वो इसलिए बोल रहा है सिद्धांती क्योंकि पूर्व पक्षी उसको अवस्थित मान रहा है, संप्रदान की तरह से हेतु दिया था इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। एवं अध्यापनम अलिंगम संप्रदानस्य, इसलिए ये जो अध्यापन है ये संप्रदान का लिंग नहीं है, इससे संप्रदानत्व सिद्ध नहीं होता। बस उसके हेतु को खंडित किया, हेतु के लिए लिंग, उसके लिए संप्रदानत्व के लिए बोले लक्षण बताओ कैसे वो जा रहा है, तो जो कहा था उसका भी खंडन कर दिया, तो उसकी बात खंडित हो गई बस। लेकिन पूर्व पक्षी इतने से तो रुकेगा नहीं कि और हेतु देगा, वो हेतु आगे देगा। प्रणव सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।